Wybieraj tysiące produktów w super niskich cenach. Znajdź wszystko, co sobie wymarzysz na jesienny sezon. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, minęła 14. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Pegasus służył ochronie przestępstwa, zeznał Krzysztof Brejza przed Sejmową Komisją Śledczą. Artyści dostaną ubezpieczenie społeczne, zapowiada ministra kultury. Będzie też o obrazie Van Gogha kupionym za pieniądze ze zrzutki. Inwigilowany przez Pegasusa Krzysztof Brejza twierdzi, że oprogramowanie służyło ochronie przestępstwa. Europoseł Koalicji Obywatelskiej od 3 godzin zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą. Odpowiadał na pytanie o sprawę znikających faktur z dokumentów Wydziału CBA w Bydgoszczy dotyczących postępowania wobec działaczek PiS związanego z wyłudzaniem pieniędzy. To sprawa z lutego 2018 roku. To jest dowód na kierunkowanie sprawy. Próbowano zrzucić winę na mnie, mówił Krzysztof Brejza. Prawdopodobieństwo zatajania dowodów w tym postępowaniu, tak żeby akta tej sprawy były sprofilowane pod kątem przeciwników politycznych, a nie rzeczywistych osób, które popełniały przestępstwa. Czemu służył Pegasus? Służył ochronie przestępstwa. Kiedy ja słyszę polityków PiS-u, że mówią o walce z korupcją, że to jest korupcja, wykorzystywanie tego narzędzia, że to było użycie w interesie przestępstwa. Do telefonu Krzysztofa Brejzy służby miały włamać się w 2019 roku 33 razy. Artyści dostaną ubezpieczenie społeczne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek o wprowadzenie do wykazu pracy rządu projektu ustawy o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny, poinformowała szefowa resortu Hanna Wróblewska. Włącza artystów najmniej zarabiających w system ubezpieczeń społecznych. To, co było największym problemem, o którym opowiadali nam sami artyści od lat, była ich niewidoczność dla systemu. Po latach 90. oni wypadli z systemów opieki zdrowotnej, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, tacierzyńskich, wypadli z liczenia składek emerytalnych. To jest pierwszy system, który zauważa artystę jako człowieka i który mówi, że chcemy, żebyś był włączony w system ubezpieczeń społecznych. Hanna Wróblewska zapowiedziała powstanie Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, który ma być źródłem finansowania dopłat do składek społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla artystów. W tym tygodniu biegły z zakresu mechanoskopii zbada ciężarówkę, która uczestniczyła w karambolu pod Gdańskiem. Zginęły 4 osoby. Na razie potwierdzono tożsamość 2 z nich. To chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Kierowca tira usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Tymczasem według ekspertów przyczyną tragicznego wypadku mogło być zmęczenie kierowcy, mówi Rafał Ziółkowski, były szef Policji Autostradowej. Jednosekundowe zaśnięcie przy prędkości 50 km na godzinę może powodować, że auto samo jedzie 14 metrów. Takie badania były przeprowadzone we Francji. Taka przyczyna wynikająca ze zmęczenia mogła mieć tutaj dominujący wpływ. Sprawcy wypadku grozi 15 lat więzienia. Rosyjska kampania dezinformacji i manipulacji towarzyszyła wczorajszemu referendum w Mołdawii, podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Powszechne głosowanie dotyczyło wpisania integracji europejskiej do mołdawskiej konstytucji. To głosowanie odbyło się przy bezprecedensowym zastraszaniu i ingerencji zagranicznej ze strony Rosji i jej współpracowników. Celem było zakłócenie demokratycznych procesów w Mołdawii. Peter Stano poinformował, że Bruksela czeka teraz na oficjalne ogłoszenie wyników referendum. Na razie z podliczonych głosów w sprawie 99% komisji wynika, że ponad połowa Mołdawian opowiedziała się za wpisaniem eurointegracji do konstytucji. Mieszkańcy holenderskiej prowincji Północna Brabancja zebrali pieniądze na zakup słynnego obrazu Vincenta van Gogha, Głowa kobiety. Dzieło kupiono za ponad 8,5 miliona euro od brytyjskiego kolekcjonera. Obraz wszedł do kolekcji Muzeum Północnej Brabancji, które posiada już 11 obrazów van Gogha namalowanych 100 lat temu na terenie tej prowincji. Georgina na zawsze pozostanie w domu, ogłosiło muzeum na swojej stronie internetowej. Instytucja podała w marcu, że do sfinalizowania transakcji brakuje 2 600 000 euro, czyli dokładnie tyle, ilu mieszkańców liczy prowincja. Więc jeśli każdy wpłaci po 1 euro, to brakującą kwotę uda się szybko uzbierać. I tak się też stało, darowizny przekazywali mieszkańcy i prywatne firmy.

klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program dotyczy ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. I dzisiaj rozmawiamy o temacie bardzo praktycznym, czyli o tym, jak prowadzić zdrowy dom i czy sprzątanie, a w rzeczywistości środki czystości, których używamy w domu, wpływają negatywnie na nasze zdrowie, jak czytać etykiety środków czystości, jak je kupować na przykład zabawki naszym dzieciom, czy certyfikaty są ważne, co się kryje w ogóle pod tym pojęciem zdrowy dom. Dzisiaj goszczę Sylwię Panek. Dzień dobry, cześć Sylwia. Dzień dobry. Sylwia jest z wykształcenia i zawodu chemiczką, analityczką. Analizuje składy produktów i ich wpływ na zdrowie i środowisko. Co to znaczy ten zdrowy dom? Niektórzy nazywają go też domem bez chemii, co ja jako chemiczka mam tutaj taką od razu, nie, bo wszystko wokół nas tak na dobrą sprawę jest chemią i ja rozumiem, że tutaj wiele osób jako chemię od razu sobie to utożsamia z czymś negatywnym, ale musimy pamiętać o tym właśnie, że każda substancja, która jest wokół nas, jest chemią i nawet woda, która jak ją będziemy spożywać w zbyt dużych ilościach, wypijemy jednorazowo 10 litrów, będzie dla nas trucizną. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, jak mawiał Paracelsus. Paracelsus nazywany jest ojcem medycyny. Zależy od tego, o jakich ilościach mówimy, no bo to jak rozumiem, truciznę czyni to, w jakich ilościach nią coś przyjmujemy, albo jak mocno, czy jak intensywnie to występuje w naszym otoczeniu. W przypadku wielu substancji sami nie jesteśmy w stanie ocenić nawet tego, ile tych substancji jest, więc tej konkretnej substancji. Czasami jest też tak, że różne substancje chemiczne gdzieś łączą się między sobą, tworząc kolejne i my nie zdajemy sobie sprawy, że gdzieś coś powstało wokół nas. Czasami sami sobie to wytwarzamy, nie wiedząc, więc sami popełniamy błędy. Czasami oczywiście zdarza się, że też producenci sprzedają nam rzeczy, które są dla nas niebezpieczne. W większości przypadków to nie jest ich zła wola, więc ja od razu chciałabym to zaznaczyć, że dom ten zdrowy jest takim domem, w którym żyją osoby świadome, zdające sobie sprawę z tego, że możemy sobie sami zaszkodzić i możemy podejmować świadome wybory, dzięki którym będziemy żyć zdrowiej. Mamy ten wybór. Jak to możliwe, że na rynku są dostępne produkty, o których ty mówisz, opowiadasz, czy na które zwracasz uwagę, że mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie? Ja zazwyczaj mówię, że są tutaj trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są produkty, gdzie faktycznie ktoś coś oszukał, wprowadził produkt, który nie powinien być dopuszczony. Mamy normy, mamy prawo, które nas chroni, ale czasami zdarza się, że gdzieś w sklepie pojawia się produkt, który tych norm nie spełnia. Czasami jest to przez nieuwagę, przez błąd, przez niewiedzę, a czasami ktoś zdaje sobie sprawę, że jego produkt jest zły, a mimo to załatwia sobie jakieś lewe certyfikaty, lewe potwierdzenie, że to jest dobry produkt, albo w ogóle się tym nie martwi i tak wprowadza ten produkt na rynek. A czasami wprowadzamy te produkty, sprowadzamy sobie sami. Bo musimy pamiętać o tym, że my mamy swoje europejskie prawo i produkty, które są sprzedawane u nas w sklepach, muszą spełniać tutaj konkretne normy. Ale jeżeli kupimy produkty gdzieś za granicą, albo sprowadzimy do siebie z zagranicy, czyli przez kupując między innymi na chińskich platformach, skąd produkt przychodzi bezpośrednio do nas, do domu, to my wtedy omijamy sobie te nasze ustalenia prawne, które mam na terenie Unii Europejskiej obowiązują. Więc możemy sobie sami kupić produkt, który właśnie jest z zagranicy i tych naszych norm nie będzie spełnił. Więc to jest taka pierwszy ten sposób. Poruszasz bardzo ważny temat, który też dla mnie w ogóle osobiście jest ważny, bo ja dużo piszę o chińskich platformach. Kilkanaście milionów Polaków korzysta z chińskich platform. Też dlatego, że możemy kupować produkty, które są dostępne w polskich sklepach, ale na tych chińskich platformach możemy znaleźć bardzo podobne albo wręcz wyglądające tak samo. Natomiast są one znacznie, znacznie tańsze. No i często słyszę taki argument, że no dlaczego mam nie kupować na chińskiej platformie, skoro to jest ten sam produkt, wygląda tak samo jak ten w polskim sklepie, ale kosztuje 3 razy mniej. To czym on w rzeczywistości się różni? Tak, to dobrą sprawę, nigdy nie dowiemy się tego, sprowadzając tam. Musielibyśmy przebadać ten produkt. Tak, musielibyśmy przebadać, sprawdzić sami. I tam na pewno są produkty, które są też dobre i faktycznie są tańsze niż u nas, ale jakby kupując tamtąd, sami narażamy się na to, że nikt za nas tego nie sprawdzi. Ściągamy do siebie, do domu coś, co nie musi spełniać tych naszych norm. Zdarza się tak, że faktycznie coś wygląda tak samo. Mamy dwa produkty obok siebie i one wyglądają identycznie. Ale gdzieś na etapie produkcji coś innego zostało wykorzystane, właśnie jakiś tańszy substytut, jakaś tańsza substancja, zamiennik, czy nawet sam etap produkcji został obniżony. Przykład, kubki. Zwykłe ceramiczne kubki. Możemy sobie kupić z polskich zakładów różnych ceramicznych piękne kubki, płacimy powiedzmy, nie wiem, 10-20 zł za sztukę, a możemy sobie kupić taki sprowadzony prosto z Chin, czy nawet powiedzmy w tańszym sklepie i on będzie kosztował 2 zł. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że z jakiegoś powodu to jest tańsze. I na przykład, żeby obniżyć koszt produkcji, wypalany taki kubek jest w niższej temperaturze. A niższa temperatura wypalania może spowodować, że nie jest to idealnie wypalone i będą się jakieś substancje, które były na etapie produkcji używane. Czy są takie grupy produktów, czy kategorie produktów z chińskich platform, które w szczególności byś odradzała? Szczególnie produkty, które mają kontakt z żywnością, ubrania i produkty dla dzieci. Zabawki różnego rodzaju. Ja wiem, że to kusi, że nasze dzieci też widzą w sklepie coś z ulubioną postacią z bajki i u nas w sklepie to będzie kosztowało dana zabawka 100 zł, a na tej platformie jest prawie identyczna za 20 i się skusimy. Albo podchodzimy do tego tak, że a, przecież i tak dzieci to popsują i tak zgubią, więc kupię to tańsze. No ale to tańsze może zawierać wiele różnych niebezpiecznych substancji. Ja bardzo polecam zajrzeć sobie na stronę UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I u nich w aktualnościach są różne raporty. Publikują raporty, gdzie sprawdzają rzeczy, które już są w Polsce. I ogromna ilość rzeczy nie spełnia tych norm, mimo że powinny. Więc uśmiecham się właśnie, jak słyszę to, co mówisz, ponieważ zdarzało mi się przeglądać te raporty i no, są przerażające. Faktycznie jest tak, że bardzo wiele polskich firm sprowadza produkty z Chin i te produkty są badane wyrywkowo i okazuje się, że w danym czasie kilkadziesiąt procent nawet produktów sprowadzonych z Chin przez polskie firmy nie spełniają norm w jakimś zakresie. Tak, i czasami to są takie drobiazgi. Dla dzieci. Czasami to są takie drobiazgi typu zabawka nie jest dopasowana do danego wieku, czyli są za małe elementy, elementy, które mogą się urwać, sznureczki zbyt długie, które mogą doprowadzić do uduszenia dziecka, ale czasami to są ftalany, czyli substancje, których gołym okiem nie zauważymy, nie wyczujemy, a są to substancje zaliczane do związków endokrynnie czynnych, czyli taka grupa, która kiedy dostaje się do naszego organizmu, jest odbierana jak hormony. Nawet małe ilości takich substancji uznawanych przez nasz organizm jako hormony spowodują, że ten organizm stwierdzi, dobra, to już mamy, tego więcej nie trzeba produkować, albo właśnie, że są nadmiary tych hormonów. Tutaj w zależności od tego, co to za substancja, co to też za organizm, różne reakcje będą, ale może to prowadzić do występowania różnych problemów właśnie hormonalnych. To, że mamy teraz tak dużo problemów z płodnością, nawet przedwczesne dojrzewanie dzieci, czy zdarza się, że również nowotwory hormonozależne. To wszystko jest spowodowane między innymi właśnie ftalanami i innymi związkami endokrynnie czynnymi, które niestety w naszym otoczeniu często występują. Interesuje mnie temat substancji, no bo wymieniłaś ftalany, wymieniłaś właśnie związki endokrynnie czynne. Co ważnego, co ciekawego pojawiło się w ostatnim czasie, o czym opowiadają naukowcy właśnie w obszarze tego, w jaki sposób sprzątamy, jakich używamy środków czystości. I o tym zaraz będziemy rozmawiać. Słuchają Państwo audycji Górska o klimacie. Dzisiaj moją gościnią jest Sylwia Panek. Rozmawiamy o tym, jak prowadzić zdrowy dom. Zaraz wrócimy do rozmowy. Just Wracamy do tematu. Chciałabym, żebyś powiedziała więcej o tym, co mówią naukowcy na temat substancji, które możemy znaleźć w środkach czystości, czy też w produktach, które kupujemy do naszego domu. Na co warto uważać? Jeżeli chodzi o samo sprzątanie, to ja zawsze opowiadam o takim badaniu, które wykonywane było przez 20 lat, więc to jest taki długi zakres czasu. Jest to badanie przeprowadzane na kobietach, które sprzątały zawodowo. Oczywiście tam były jeszcze dodatkowo grupy kobiet, które sprzątały tylko w swoich domach, ale deklarowały, że robią to często, i takie, które deklarowały, że raczej sprzątają rzadko. No i niestety w podsumowaniu tego 20-letniego badania naukowcy stwierdzili, że te kobiety, które sprzątały zawodowo, mają płuca jak u nałogowych palaczy, bo sprzątanie tak negatywnie może właśnie wpływać na nasze drogi oddechowe. I my możemy tego nie zauważać podczas sprzątania. Możemy nie zwracać na to uwagi, że coś nam tam zaszkodzi, ale kiedy sprzątamy, rozpylamy bardzo często w powietrzu różne produkty. Czasami są to spryskiwacze, więc przed siebie, przed samą twarzą często to rozpylamy i to unosi się bardzo długo w powietrzu. Ale musimy pamiętać też o tym, że płyn do mycia podłóg, którym zmywamy tą podłogę, to on zostaje nie tylko na podłodze, ale te substancje tam są, substancje lotne, które również unoszą się w powietrzu. Kiedy wchodzimy do małej łazienki, zamykamy się w tej łazience, żeby reszta rodziny nie musiała wdychać, albo żeby mieć chwilę odpoczynku od nich, i używamy nagle 5 różnych produktów do sprzątania, bo jeden, czym innym umyjemy sedes, czym innym umyjemy lustro, czym innym odkamienimy kabinę prysznicową. Jeszcze dodamy do tego jakiś odświeżacz powietrza, bo reklamy nas nauczyły, że dom czysty to dom pachnący, i nagle okazuje się, że my jesteśmy w takiej, brzydko mówiąc, komorze gazowej, której inhalujemy się wszystkimi tymi substancjami. I one nie dość, że same te substancje występujące w tych środkach czystości są w tym naszym powietrzu, to jeszcze one łączą się często ze sobą, reagują ze sobą, tworząc nowe, oraz mogą reagować z powietrzem nawet, na przykład z ozonem występującym w powietrzu, i tworzą się kolejne substancje. I to wszystko to tak zwane wtórne zanieczyszczenia powietrza. Czyli my nieświadomie podczas sprzątania zanieczyszczamy powietrze, którym oddychamy. Czasami w trakcie sprzątania czujemy jakąś chrypkę, jakieś pokasłujemy, czasami dostajemy kataru. Różne jakieś wysypki. Tak, też to się zdarza, ale jakoś to mam wrażenie przynajmniej, że to sprzątanie odbieramy jako coś, co musimy zrobić. Tak już jest i nie da się tego zmienić. Ale da się to zmienić jak najbardziej. Jeżeli odczuwamy, coś się z nami dzieje, coś zauważamy, czasami jest to też ból głowy. Wiele osób nie łączy tego, że po sprzątaniu boli głowa, bo pewnie się zmęczyłam i tak dalej. No ale to właśnie te substancje, które wdychamy, te zanieczyszczenia powietrza, mogą wpływać negatywnie na nasz stan. Mogą dostawać się do naszych dróg oddechowych, tworząc takie mikrouszkodzenia, których nie zauważamy, ale po tych wielu, wielu latach takiego sprzątania właśnie doprowadzą do takiego stanu jak u nałogowego palacza, ale mogą być to też takie drobiazgi, typu właśnie wiele osób odczuwa jakąś migrenę. Czasami jest to po prostu problem ze skupieniem. Nawet takie rzeczy możemy zauważyć, jeżeli później odstawimy to, powiedzmy, te złe środki czystości, te, które mogą nam szkodzić. Może się okazać, że kurczę, sprzątanie stało się przyjemne i nie odczuwamy tych wszystkich negatywnych rzeczy, które były wcześniej. My bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby kupować takie produkty do sprzątania, które pięknie pachną. Ale też na przykład nie tylko do sprzątania, ale na przykład do prania. Płyn do płukania musi pachnieć świeżością, musi mieć jakiś konkretny zapach. Dzisiaj wybór tych produktów jest też ogromny, więc my możemy sobie wybierać pośród tych zapachów. Co jest nie tak z produktami, które pachną? Właśnie to, co wspomniałam, że reakcje z ozonem niektórych substancji, które tych lotnych związków organicznych, które uwalniają się do powietrza, są takie badania. Kilka różnych badań na ten temat czytałam, że właśnie odświeżacze powietrza reagowały z ozonem i w konsekwencji powstawały substancje, które są dla nas, wpływają na nas negatywnie, na przykład formaldehyd, który jest uznawane za substancję rakotwórczą. Kiedy czytamy sobie etykiety środków czystości, my nie wiemy tak na dobrą sprawę, co tam jest wrzucone. Producenci środków czystości nie mają obowiązku nas poinformować, czego oni użyli. Wydaje mi się, że jest ich skład, tylko pytanie, czy rozumiemy, co jest, co to oznacza w rzeczywistości, ale chyba jeśli chodzi o te środki zapachowe, no to zwykle jest napisane, że jakiś tam jest dodany zapach. Mhm. Substancje zapachowe. Tak, i ale tyle, nie znamy dokładnie, nie wiemy dokładnie, jaka to jest substancja zapachowa. Mhm. Mhm. Ogólnie, jeżeli chodzi o skład środków czystości, producenci mają obowiązek podać nam nazwy grup związków, które wykorzystali. Czyli na przykład później bierzemy sobie płyn do mycia naczyń ekologiczny i płyn zwykły. Patrzymy na te etykiety, wydaje nam się, że to jest dokładnie to samo, że te składy są identyczne, ale pod taką nazwą związki, a nie nowe związki powierzchniowo-czynne, mogą się kryć zarówno substancje, które są pochodzenia naturalnego, jak i substancje, które są otrzymywane z ropy naftowej. No i tutaj powiedzmy, będzie to bardziej wpływ, przypuszczam, na środowisko niż na nas samych. Ciężko powiedzieć, czy na nasze zdrowie, jeżeli sobie tam powiedzmy tego płynu resztki zostaną na naszym talerzu, kubku, to czy to faktycznie będzie jakaś różnica między substancją otrzymywaną z ropy naftowej, a taką naturalną. No ale w dłuższej konsekwencji, jeżeli patrzymy na nasze zdrowie, chcemy żyć zdrowo, no to musimy dbać o to środowisko, bo wszystko, co dla tego środowiska robimy złego, do nas wróci. Więc ja jestem zdania, że warto sięgać po produkty, które mają certyfikaty potwierdzające na przykład to, że ten skład jest faktycznie lepszy. Plus, jeżeli nam mówi producent, że to też jest lepsze dla naszego zdrowia, no to też jak najbardziej warto po takie produkty sięgać. No i właśnie bez tych zapachów. No bo płyn do mycia naczyń, tak na dobrą sprawę, czy jest mu potrzebny zapach? My się do tego przyzwyczailiśmy, raczej producenci nas przyzwyczaili, bo to jest też taka rywalizacja trochę między nimi. Oni mogą wypuścić kolejny produkt o zapachu, który bardziej się konsumentom spodoba. Jeden konsument będzie wolał zapach miętowy, inny cytrynowy, ale czy to jest nam potrzebne? To nie ma żadnych właściwości czyszczących. Producenci nas przyzwyczaili do tego, że czysty dom to dom pachnący, ale czysty dom nie musi pachnieć. I ja już wiele razy od swoich obserwatorów dostałam takie wiadomości, że dla nich teraz czysty dom to dom pachnący octem. O, ciekawe. Chciałabym porozmawiać o tych alternatywach, o ekologicznych środkach czystości. Przez lata różne środki były nazywane ekologicznymi, mimo tego, że w sumie jak się patrzyło na skład, albo nie wiem, właśnie zdrowy środek czystości, albo jakiś naturalny, nie wiadomo w sumie, co się pod tym kryło. Dzisiaj jest tak, że to prawo ma nas chronić. Kiedy producent chce powiedzieć, że środek jest ekologiczny, czy jakiś produkt jest ekologiczny, to będzie musiał to udowodnić. Udowodnić za pomocą jakichś konkretnych certyfikatów i tak dalej. I myślę, że nieraz się spotykałaś z różnymi produktami, które sugerowały, że dany środek, dany produkt jest ekologiczny, ale w rzeczywistości nie był. Najczęściej zdarza się tak, kiedy producent zmienia opakowanie. Mhm. Dają inne opakowanie i od razu informacje, że to jest eko, ewentualnie jakieś zielone znaczki wyglądające jak certyfikaty i informacje, jesteśmy lepsi dla naszej planety, z nami wspierasz naszą planetę i tak dalej. I dla osób nieświadomych to już jest coś, o okej, wezmę to, będę bardziej dbać o tą planetę. Najgorsze, co znalazłam, to właśnie był płyn do mycia naczyń w sieciówkach sprzedawany i ta sieciówka miała swój płyn, a nagle stworzyli płyn o tej samej nazwie, tylko przed nazwą był dopisek eko. I jedyne, czym się ten płyn różnił, to była butelka z recyklingu. Podawali po prostu informację, że ta butelka jest z recyklingu, z plastiku wyłowionego z morza. To dla nich już było wystarczające, żeby nazwać ten produkt eko. No, dla mnie nie jest. Dla mnie też nie. No już niedługo prawo nas będzie chronić w tym zakresie. Postawmy tutaj kropkę i zaraz wrócimy do rozmowy. Chciałabym porozmawiać z Tobą, Sylwia, teraz na temat certyfikatów. Czy są takie certyfikaty, które Ty wybierasz i które polecasz przy wyborze produktów? Są faktycznie certyfikaty, na które ja patrzę. Jeżeli chodzi o środki czystości, na przykład EcoCert, jeżeli jest. Myślę, że dla wielu osób też ma znaczenie, że jest to produkt wegański. To też daje nam pewną informację o danym produkcie. Nasz europejski EcoLabel, Blue Angel, to chyba niemiecki jest. Skandynawski Łabądź też jest, nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa, ale jest parę takich certyfikatów, które w przypadku środków czystości, które no ja o nich mówię, bo najczęściej je analizuję, faktycznie dają nam informację, że to będzie produkt, który będzie lepszy. Mamy oczywiście jeszcze na opakowaniach często informację, że 98% danego produktu jest zrobione z surowców naturalnych. No i to też daje nam jakąś informację. Nie jest to certyfikat oczywiście, ale mamy informację, że no faktycznie może to być ten lepszy produkt. Tylko niestety też musimy uczulić się na to. W wielu przypadkach 90-kilka% tego produktu to będzie woda. Czy te 2% rzeczywiście nam wystarczą? Czasami jest to 96%, czasami 92%. Warto zerknąć na to właśnie, czy to zapewnienie producenta faktycznie ma sens. Ty jesteś znana z tego, że robisz naturalne swoje, takie domowe środki czystości, a często takim argumentem, który się pojawia przeciwko, jest to, że one nie działają. Tak, też się z tym spotykam, ale ja mam jeszcze takie założenie, że większość z nas nie potrafi sprzątać. Ja prowadzę swoje konto na Instagramie ponad 6 lat już i w tym czasie wiele razy sobie to z moimi czytelnikami potwierdzaliśmy, że faktycznie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przecież to sprzątanie to jest chemia. Jeżeli byliśmy trochę bardziej uważni na lekcji chemii, możemy szybko zauważyć różne zależności. I na przykład w internecie jest mnóstwo filmików, w którym różne osoby mieszają ze sobą kilka różnych substancji, produktów i powiem szczerze, że w niektórych przypadkach to może być wręcz niebezpieczne. To są substancje chemiczne, musimy pamiętać o tym, że możemy stworzyć coś nowego, co będzie niebezpiecznego. Tam zachodzą reakcje chemiczne. No i zaczynając od takich mieszanin, które ja odradzam, to soda plus ocet. Soda i ocet to bardzo fajna reakcja widowiskowa, warto ją pokazywać dzieciom, robić z dziećmi eksperymenty. Faktycznie to, że tam coś się dzieje, może spowodować na przykład jakieś oderwanie brudu, więc ja nie mówię, że to całkowicie nie działa. Tylko z chemicznego punktu widzenia soda jest świetna do pewnych zanieczyszczeń, ocet jest świetny do innych zanieczyszczeń, a jak je razem połączymy, powstaje octan sodu, który ma dużo słabsze właściwości niż każda z tych substancji oddzielnie. Jeżeli chcemy usunąć kamień, to najlepszy będzie ocet, czyli roztwór kwasu octowego. Kwasy są świetne na osady z kamienia, ale jeżeli chcemy wyczyścić przypalony garnek, soda ma tutaj naprawdę cudowne właściwości do usuwania tych przypaleń, do usuwania również, jeżeli mamy jakieś tłuste powierzchnie, to tego, co tam tłuste jest, soda świetnie to usuwa. Więc pamiętajmy, że soda jest świetna, ocet jest świetny, ale kiedy je połączymy, to już świetne nie będą, no chyba, że chcemy, żeby faktycznie coś tam pobuzowało i się zadziało. Inny taki przykład, to niektóre osoby uważają, no skoro ten ocet jest taki świetny, to dodam go do płynu, który już mam. No jeżeli ktoś doda sobie na przykład do żelu, do WC, który jest na bazie chloru, to niestety tu może, nawet widziałam tytuły nagłówków z jakichś gazet, sprzątała octem i trafiła do szpitala. A tu nie chodziło o sprzątanie octem, bo sam ocet nam raczej nie zaszkodzi, tylko o to połączenie. Substancji. Tak, bo tutaj można doprowadzić do poważnych poparzeń naszych dróg oddechowych. A czy ty swój cały dom sprzątasz przy pomocy no właśnie tych takich substancji, które sobie wytwarzasz sama w domu, czy też kupujesz coś? Ja na pewno też kupuję ze względu na to, że testuję różne produkty, żeby móc je ocenić, ale jednocześnie jestem zdania, że to, że mi coś zadziałało, nie znaczy, że zadziałało kogoś innego. Takim przykładem idealnym są różne tabletki do zmywarki. To, że u mnie te tabletki nie działają, a później mam grupę na Facebooku z osobami, które kupiły moją książkę i one później tam się wymieniają informacjami. To się sprawdziło, to się nie sprawdziło i naprawdę u każdego sprawdza się coś innego z tych ekologicznych, bo po pierwsze, wpływ ma też twardość wody. To, czy używamy soli do zmywarki, to jak bardzo dbamy... To powinniśmy używać sól do zmywarki? Tak, tak, bo sól do zmywarki zmiękcza nam wodę, która później się dostaje do tej zmywarki. Jeżeli nie używamy soli, to zmiękczacz wody nie działa, nie może skutecznie nam tej twardości obniżyć, a twarda woda niestety dezaktywuje działanie niektórych substancji czyszczących, dlatego ta sól do zmywarki w zmywarce jest potrzebna. No i jednocześnie jak będziemy mieć twardszą wodę, no to te same substancje, te same produkty mogą nam nie działać. Wracając do Twojego pytania, ja mam w domu raczej ekologiczne produkty. mam zawsze sodę, mam zawsze ocet i w większości sprzątam nimi, ale mam właśnie też produkty ekologiczne, tylko od polskich firm. Wspieram te polskie firmy swoimi zakupami w większości. Jak udaje ci się ograniczać plastik? Myślę, że każdy z nas powinien sobie sam ocenić, co jest dla niego ważne i żyć zgodnie ze swoimi wartościami. I patrzeć też na to, jakie mamy możliwości. Bo jedna osoba może sobie pozwolić na więcej, inna na mniej. Ja, kiedy jestem sama w domu, mogę sobie pozwolić na bardziej ograniczanie tego plastiku. Ja mam opiekę naprzemienną, więc tydzień jestem sama, w drugim tygodniu są u mnie dzieci. No i przy dzieciach ograniczenie tego plastiku, czy nawet nie kupienie tej zabawki, o której ja wiem, że no nie, ja jej wam nie chcę kupić, ona jest pewnie ma zły skład i tak dalej. No ale czasami trzeba odpuścić. Dobrze, że o tym mówisz, bo myślę, że takie ekologiczne podejście dzisiaj często jest skojarzone z jakimś właśnie takim radykalizmem. Ale zaraz do tego tematu wrócimy, zaraz wrócimy do rozmowy. I want to be part of the band. For once can things just go my way. Deep isolation drive me mad. But you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire. Wracamy do rozmowy. Moją gościnią jest Sylwia Panek. To jest audycja Górska o klimacie. Co w pierwszej kolejności warto zrobić, żeby ten dom był bardziej zdrowy? Zacznijmy od łazienki. Kilka takich prostych tipów. Powiem ci szczerze, że ja bym tutaj chciała zacząć od takiej deklaracji. Mój dom staram się, aby był zdrowszy, ale czasami po prostu się nie da. Czasami nie stać nas na zdrowsze rozwiązania. Czasami nie ma. Czasami musimy wybrać mniejsze zło, więc no a po prostu czasami nie mamy do tego przestrzeni, żeby za każdym razem się nad tym wszystkim zastanawiać. No ale właśnie są czasami takie mniejsze kroki, które możemy wykonywać. I w łazience to ja bym zaczęła od tego, aby usunąć te środki czystości, które stoją na podłodze za toaletą. Po pierwsze, zazwyczaj nie mają one zbyt idealnych składów, bo tam zazwyczaj stoi żel do toalety i odświeżacz powietrza. A po drugie, jeżeli mamy w domu dzieci, to musimy pamiętać o tym, żeby żadne środki czystości nie stały w zasięgu tych dzieci. Zawieszka do toalety, która sobie tak wisi w sedesie, dla wielu osób jest ona produktem wręcz wymaganym, no bo tak, jak to... Tak, must have w łazience. Tak. No ale z drugiej strony, jak tak sobie zaczniemy myśleć nad tym produktem, czy on rzeczywiście coś nam daje, no to tak, co nam daje? Że woda nam się zabarwiła, że pojawiło się trochę zapachu, ale czy to umyje toaletę? No niekoniecznie. Więc ja jestem zdania, że jest to produkt, z którego warto zrezygnować i wtedy sobie też zaoszczędzimy troszeczkę. Po prostu tak dobrze jest się rozejrzeć wokół siebie i zastanowić się, czy kupujemy dany produkt po to, bo jest on nam rzeczywiście potrzebny, bo coś nam daje, czy dlatego, że producent stworzył w nas jakąś potrzebę, która jest tak na dobrą sprawę irracjonalna. A propos dzieci chciałam tak dodać. Kiedyś byłam u koleżanki i ona używała takich żelków zamiast tej całej zawieszki z koszyczkiem, która moim zdaniem jest też trochę niehigieniczna, to ona przyczepiała takie żelki. Tak, też są takie produkty. Kiedy weszłam z synem do toalety, to on pomyślał, że to coś fajnego, jakiś cukierek, jakiś właśnie żelek taki dla dzieci i wsadził rękę do toalety. Więc musimy pamiętać, że niektóre produkty, takie jak właśnie te kostki do WC, takie żelki różne, czy kapsułki do zmywarki, czy do pralki, są przez dzieci odbierane jako coś atrakcyjnego. Tak samo granulki różne zapachowe. Powstała jakaś dziwna moda, żeby w łazience stawiać na półkach w szklanych jakichś takich wazonach, karafkach. Tak jest z takimi kulkami zapachowymi. Tak. Żeby stawiać takie produkty, no ale jeżeli ktoś ma dzieci, albo nawet jeżeli odwiedzają nas dzieci, to może być niebezpieczne. I naprawdę ja w tej chwili nie przypomnę sobie statystyk, ale jakiś czas temu siebie publikowałam statystyki ze Stanów Zjednoczonych o tym, ile było zgłoszeń do szpitali dzieci, które właśnie zjadły kapsułkę do zmywarki. I to były naprawdę bardzo duże ilości. Kuchnia. Kuchnia i odwieczny temat, który chciałabym, żebyśmy tutaj raz na zawsze rozwiązały. Deska do krojenia drewniana czy plastikowa, a może ze szkła? Jeżeli kroimy na plastikowej, to zawsze tam drobinki tego plastiku się uwalniają. Czasami one są tak malutkie, że przyczepią nam się do jedzenia, my tego nie zauważymy i zjemy ten plastik. Czy on gdzieś tam w naszym organizmie się odłoży? Czy przejdzie przez nasz organizm i z niego wyjdzie i nic się nie stanie, no tego nie wiemy. Dokładnie co się z tą drobinką stanie, ale w ostatnim czasie naukowcy publikują ogromne ilości różnych badań dotyczących mikroplastiku. Które już wszędzie jest znajdowane, tak? Tak, w ostatnim badaniu potwierdzono, że jest on niestety też w naszych mózgach i tutaj niestety naukowcy sami byli zaskoczeni, bo jest go więcej niż przypuszczali. Mikroplastik jest w mleku matki, łożysku, w smułce noworodka, również w jądrach oraz w spermie, co zastanawiają się również naukowcy, czy może to wpływać na obniżenie ilości plemników u mężczyzn, które od wielu lat jest już obserwowane. Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ten mikroplastik jest, że my go zjadamy. No i oczywiście nie jesteśmy w stanie go uniknąć całkowicie, ale jesteśmy w stanie go trochę, tą ilość zmniejszyć. Więc wymienienie deski plastikowej, nie mówię, że od razu mamy ją wyrzucać, ale przy kolejnych zakupach zamiast plastikowej warto postawić na drewnianą, przy czym na drewniane tu po pierwsze musimy dbać odpowiednio o jej czystość, o to, żeby była higieniczna. No i nie możemy jej wykorzystywać do surowych mięs, ryb. Do takich produktów lepiej szklana albo kamienna. Czyli dobrze mieć drewnianą i dodatkowo szklaną lub kamienną. Tak, do myślę, że to będzie. Surowych produktów. Zdanie. I co jeszcze w kuchni? W temacie tego mikroplastiku. Możemy go w bardzo łatwy sposób ograniczyć właśnie w naszej diecie, wiedząc, w których momentach on się bardziej uwalnia. A uwalnia się bardziej między innymi wtedy, kiedy mamy wyższą temperaturę. Czyli nasz plastik, im wyższą temperaturą ma kontakt, tym więcej mikroplastiku będzie się uwalniało. Dlatego nie podgrzewamy w plastikowych pojemnikach, nawet jeżeli producent na opakowaniu tego napisał, że ten pojemnik nadaje się do podgrzewania w mikrofalówce. Kupujemy jedzenie od jakieś takie zapakowane w plastik, czy od pana kanapki, czy z różnych cateringów. Nie podgrzewamy tego nigdy w tym plastikowym opakowaniu. Przekładamy na talerz, przekładamy do miski i dopiero podgrzewamy. Z takich rzeczy mniej oczywistych, kubek na kawę czy na herbatę, na gorące napoje, ten papierowy, od środka pokrywany jest folią. Więc jeżeli kupujemy taką kawę na wynos często, to warto jednak zaopatrzyć się w swój kubek, jakiś taki stalowy, ceramiczny, tak, wielorazowy, którego będziemy tutaj używać, żeby ograniczyć właśnie picie tego mikroplastiku. Herbata, taka w torebkach. Torebki też często robione są z dodatkiem różnych tworzyw sztucznych. No bo gdybyśmy mieli takie same z celulozy, to one by się rozrywały łatwo. Wyparzanie też plastikowych rzeczy. Było takie badanie, że roczne dziecko spożywa coś ponad milion chyba drobinek mikroplastiku, właśnie jeżeli pije mleko modyfikowane z plastikowej butelki. Ze względu na to, że akurat w tym badaniu naukowcy przyjęli, że butelka jest wyparzana, następnie w tej butelce robiona jest mleczna mieszanka z użyciem wody w 70 stopniach. Jak możemy to rozwiązać? No albo kupić butelkę szklaną, albo stalową, bo są też takie stalowe butelki ze smoczkiem. No świetnie, albo... nie widziałam. Chociaż już ten etap jest za mną na zawsze. Świetnie. Są też takie rozwiązania. Jedna taka butelka, którą ja akurat mam, nie używaliśmy jej jako butelki ze smoczkiem, tylko jako butelkę dla starszych dzieci, bo ona ma po prostu wymienny ustnik. I to jest też świetne rozwiązanie, że jedna butelka na kilka lat życia dziecka i mogłoby się wydawać, że te porządniejsze, nieplastikowe są droższe i wiele osób powie, że mnie na to nie stać, ale to jest fajna inwestycja właśnie w takiej sytuacji, kiedy mamy ten wymienny ustnik i to rzeczywiście będzie na wiele, wiele lat. Zabawki. Czy powinniśmy kupować tylko drewniane? Drewniane też mogą być złe. Bo no, dlaczego? Z jednej strony tutaj może być sytuacja, że źle zostało to drewno przygotowane i gdzieś tam będą drzazgi, no to powiedzmy nie jest to mój temat, czyli tych substancji chemicznych, ale też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jak kupimy kiepskiej jakości, to może się połamać, może stworzyć zagrożenie. Z drugiej strony, jakich użyto barwników do malowania tego drewna, jakich lakierów, to wszystko może mieć wpływ, może się uwalniać później. Więc niekoniecznie tylko te drewniane, jeżeli kupujemy drewniane, to faktycznie zwracajmy uwagę na to, jak zostały wykończone, co nam tutaj deklaruje producent. Jeżeli kupujemy plastikowe, to bardzo ważne, żeby nie zawierały BPA i ftalanów, czyli związków endokrynnie czynnych. Te substancje są, no nie powinno tego być. Tak, rozmawialiśmy o tym na początku. Mamy cały obszar też związany z odzieżą. Ograniczajmy poliester, bo nawet kiedy ubrania z poliestru czy z akrylu pierzemy, no to bardzo dużo tych mikrocząsteczek, nanocząsteczek plastiku uwalnia się właśnie wody. Podczas tego. I niby oczyszczalnie deklarują, że są w stanie część usunąć, ale są w stanie usunąć te większe. Tak na dobrą sprawę o tych nanodrobinach, to dopiero naukowcy od niedawna są w stanie je trochę dokładniej zbadać i ocenić ich ilość w naszym otoczeniu, więc nie oczekujmy od oczyszczalni tego, że faktycznie będą w stanie te ścieki tak dobrze oczyścić. Część tego na pewno trafia do naszych wód, czego dowodem jest to, że naukowcy też badają te wody i później oceniają. No tutaj mamy dużo takich właśnie włókien poliestrowych, akrylowych, więc warto o tym wiedzieć, że używając takich produktów, i to nie tylko w praniu, bo są też badania udowadniające, że w trakcie takiego normalnego użytkowania, chodzenia z tych sweterków akrylowych, których tak dużo niedługo się zacznie pojawiać w sklepach, uwalniają się włókna mikroplastiku. Później naukowcy badają płuca i oceniają, no tak, mamy mikroplastik również w płucach, bo go wdychamy, bo on jest w powietrzu w naszym otoczeniu. Więc tutaj mówisz o ubraniach naszych, ale zwróćmy też uwagę, przejdźmy do salonu i zobaczmy, jaką mamy zasłonę, jakie poduszki dekoracyjne kupiliśmy. Tutaj też mamy wybór, bo koce, są bawełniane. Się przykrywamy. Tak, koce. I tutaj kolejna rzecz. Wełniany sweter czy wełniany koc będą nas faktycznie grzać. W akrylu będziemy marznąć. Musimy kończyć, a ja tylko tak na koniec powiem, że kiedyś sobie zrobiłam zdjęcie, zwracając uwagę na to, że warto kupować na przykład czapki, żeby to nie były czapki akrylowe. Ja kiedyś sobie zrobiłam zdjęcie w torebce plastikowej, równo użyłam na głowę, żeby zobrazować, że w rzeczywistości to tak, jakbyśmy nosili plastik na głowie. Na koniec jeszcze mam taką myśl, że w sumie to chyba nie jest takie trudne, żeby prowadzić dom, który jest bardziej zdrowy i żeby wybierać bardziej świadomie. W sumie jak wymieniłaś te wszystkie rzeczy, to ani mi się one nie wydają też jakoś bardzo, bardzo kosztowne, ani takimi rzeczami, które wymagałyby bardzo dużo wysiłku. Na dobry początek to jest świetna lista rzeczy i bardzo Ci za nią dziękuję i bardzo Ci dziękuję też Sylwia za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dzisiaj wrócą do domu z myślą, że mamy faktycznie wpływ na to, czym się otaczamy i że faktycznie można te drobne kroki wprowadzać. Typu właśnie unikanie tego mikroplastiku przez zwykłe niepodgrzewanie. Możemy malutkim krokiem już zrobić od razu teraz coś lepszego dla siebie.